Jakość i dyrektor Zbigniew Buski. Zapraszamy. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 3 maja, minęła 11. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Obserwatorzy OBWE wolni ponad tydzień spędzili w rękach prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. O prowokowanie konfliktu zbrojnego Rosja oskarża Kijów. Wrócimy do słów, jakie padły na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. W serwisie też ocena prezydenta, że jest analogia między tym, co dzieje się na Ukrainie, a działaniach Moskwy, gdy w Polsce uchwalano konstytucję 3 maja. Obserwatorzy OBWE uwolnieni. Te informacje podała najpierw strona rosyjska, potem potwierdzili przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 12 osób figurujących na mojej liście zostało uwolnionych, powiedział wysłannik Kremla do ukraińskiego Donbasu, Władimir Łukin. Miejscowe samozwańcze władze 25 kwietnia zatrzymały 8 wojskowych, 4 z Niemiec oraz po jednym z Polski, Danii, Czech i Szwecji. Szweda zwolniono po 2 dniach ze względu na stan zdrowia. Wśród uprowadzonych był też tłumacz oraz towarzyszący misji Ukrainy. Prorosyjscy separatyści żądali wymiany inspektorów OBWE na zatrzymanych przez siły ukraińskie zwolenników powstania Donieckiej Republiki Ludowej. Na razie nie wiadomo, na jakiej podstawie uwolniono obserwatorów. Wokół Słowiańska i Kramatorska cały czas trwa operacja antyterrorystyczna, a Rosja oskarża Kijów o prowokowanie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Takie stanowisko przedstawił w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ambasador Witalij Czurkin. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wystąpiła Rosja. Moskwę oburzyły ostatnie wydarzenia w południowo-wschodnich regionach Ukrainy. Kreml i Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwali antyterrorystyczną operację ukraińskiej armii przestępstwem przeciwko własnemu narodowi. Podtrzymał taką opinię w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa rosyjski ambasador Witalij Czurkin. W odpowiedzi usłyszał, że to Rosja jest odpowiedzialna za prowokowanie napięć na Ukrainie i rozlew krwi. To totalne kłamstwo i niewiarygodny cynizm. Tak odpiera międzynarodowe zarzuty rosyjskie MSZ. Rosyjscy dyplomaci zarzekają się, że ich kraj nie wysyła na Ukrainę grup dywersyjnych. Tymczasem wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin mówi wprost, że chciałby znaleźć się wśród obrońców Słowiańska i osobiście wziąć udział w walkach po stronie separatystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polski prezydent konstatuje, to co dzieje się na wschodzie Ukrainy służy Moskwie. Rosja nie chce dopuścić do wyborów prezydenckich u swego sąsiada, bo nowa głowa państwa miałaby już pełną legitymację władzy, a Moskwie na tym nie zależy, stwierdził Bronisław Komorowski w wywiadzie dla Radiowej Jedynki. Zdaniem prezydenta są historyczne analogie między współczesnymi wydarzeniami na Ukrainie, a sytuacją w Polsce podczas uchwalania Konstytucji 3 maja. Kiedy myśmy wprowadzali Konstytucję 3 maja, która była zamysłem na unowocześnienie Polski, też interweniowała Rosja, interweniowała caryca rosyjska. Interweniowała po to, aby utrzymać zależność niezreformowanej, byle jakiej słabej Polski, zależność od Rosji, od wschodu. Obchody rocznicy trwają od rana. Lada chwila na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent wręczy ordery i odznaczenia. Potem na Placu Zamkowym odbędzie się uroczyste podniesienie flagi państwowej i zostanie odczytana preambuła Konstytucji 3 maja. A sposobów świętowania wiele. Właśnie teraz w Warszawie pod Trójkowymi oknami powinien startować 24 bieg Konstytucji 3 maja. Trasę 5 kilometrów ma pokonać 5 tysięcy biegaczy. To tradycyjny już sposób sportowego upamiętnienia pierwszej Konstytucji w Europie. Ale dla kierowców w Warszawie to utrudnienie, ostrzega Tomasz Kuner ze stołecznego ratusza. Trasa biegu prowadzi ulicami Łazienkowską, Czerniakowską, Szwoleżerów, Agrykolą do Alei Ujazdowskich, piękną Górnośląską, Myśliwiecką, rozbrat do mety na wysokości ulicy Szarej. Tutaj również trzeba spodziewać się wyłączeń ruchu na tych ulicach. W biegu konstytucji wzięły też udział dzieci. O 10.30 wystartowały ze swoimi maskotkami na dystansie niespełna kilometra. Z kolei w stolicy Wielkopolski już trwa 5. wrotkarska majówka. Na samochodowym torze Poznań dziś ciszej niż zwykle, bo ścigają się tam nie amatorzy sportów motorowych, a rolkarze. Można spotkać nawet medalistę w łyżwiarstwie szybkim Jana Szymańskiego. No jest bardzo szeroko, asfalt jest dobry, nie ma dziur, tutaj nie potrzeba policji do zabezpieczania trasy, można swobodnie jeździć i szaleć. Wracając do Warszawy, można też dziś wybrać się do Sejmu na niecodzienny pokaz filmu. Prawdziwy rarytas dla miłośników kina niemego, Pan Tadeusz z 1928 roku. Jego premiera odbyła się 86 lat temu, w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Film kręcono w oryginalnych plenerach majątku nad Świtezią na Nowogródczyźnie. Rzeczywiście tam, gdzie prawdziwy Pan Tadeusz się dzieje. Występują w nim dwa pułki łanów. Zaniemeński pułk łanów i pułk szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Także też będzie można zobaczyć prawdziwych polskich przedwojennych żołnierzy w stylizowanych kostiumach. Myślę, że dla każdego będzie to nie lada gratka. Zaprasza Mikołaj Kałuszko z Kancelarii Sejmu i dodaje, że nie trzeba się rejestrować. Od godziny 16.30 wpuszczamy wszystkich chętnych. Trzeba się przygotować na kontrolę biotechniczną, mieć przy sobie dowód tożsamości i to właściwie wszystko. A sam seans o 17.00 w sali kolumnowej Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Pogoda zaś zdecydowanie bardziej kinowa niż biegowa. W Warszawie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 10 stopni, w Sopocie 8, w Poznaniu i Krakowie 11, w Augustowie i Szczecinie 14, a w Szklarskiej Porębie tylko plus 4. Na północy kraju przejaśnienia, na pozostałym obszarze dużo chmur i deszcz, możliwe burze, a w górach śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 4299 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po złoty 79 za 100 gramów, a Pstrąg tylko za złoty 49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Na problemy czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas? Więc o zdrowie z żurawitem zawczasu dbam. Nowość, suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam? Tak, tak, tak, lepiej łap za pełny skład. Bo ze wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, tak, tak, on najpełniej o nas dba, dziewczyny. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kulturalna plaża Trójki, na dodatek sopocka premiera audiobooka trójkowego o Sopocie, to co się dzisiaj tutaj dzieje. I jest 7 minut po godzinie 11. Muzycznie sięgamy do lat 70., ale za chwileczkę pojawi się gość. Wcześniej Label. Go. Yeah. Lady Marmalade to Patti LaBelle i koleżanki. Tak patrzę w zestaw muzyczny i tę piosenkę skomponował Kenny Nolan. Kiedyś I Like Dreaming. Też trzeba będzie sięgnąć. Lata 70, ale nie tylko. Za chwileczkę w naszym studiu gość. Leszek Możdżer w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tej płycie i pamiętam okładkę. Wyglądasz mi na takiego, który by dzisiaj wskoczył do tej wody. No tak, tutaj jakby był ratownik, to ja bym od razu tutaj do tej wody wskoczył. Bardzo prosimy, gdyby ratownik był gdzieś w pobliżu, bo tutaj nie jeden chętny jest do wskoczenia do tej wody. Ja pamiętam, że ty też to zdjęcie w wodzie, to też było jakoś zimno. To było tu robione, to nie było zimno, nie? To było robione w październiku, ale było rzeczywiście zimno. Zimno było. Było bardzo zimno i ja byłem strasznie rozdygotany, przejęty tym zimnem i pamiętam, że fotograf Rafał Masłow nawet po to, żeby jakby mnie wspierać w tym cierpieniu, właśnie też zdjął spodnie i w samej bieliźnie mnie fotografował, żebym poczuł jednak, że jesteśmy razem w tej pracy. Niewykluczone, że po otwarciu kulturalnej plaży dzisiaj będzie jakiś performance, więc proszę za daleko nie odchodzić. Ale będzie to na pewno performance kulturalny. A co, na czym będzie polegała twoja rola tutaj dzisiaj? Dzisiaj tutaj mam się uśmiechać i dostałem zaszczytne zadanie uczestniczenia przy towarzyszeniu wstęgi przecięciu. Okej. Okay. A jak jesteś, to chciałem cię zapytać przy okazji o Enter Festiwal, bo to już niedługo, 17-18 czerwca. Tak, już pomału finalizujemy cały repertuar i przed Bożym Ciałem, dwa dni przed Bożym Ciałem startujemy z festiwalem Enter. Serdecznie Państwa zapraszamy. A już kogoś, już jakieś plany takie sprecyzowane? Możesz kogoś już... Tak, jest parę nazwisk, które już są pewne. Przyjedzie Shy Maestro ze Stanów Zjednoczonych, przyjedzie Coen Trio. To są wybitni też muzycy ze Stanów i oprócz tego trochę muzyków europejskich, także festiwal będzie na pewno atrakcyjny w tym roku. Czy praca przy takim przedsięwzięciu jak festiwal nie odsuwa cię trochę od twoich planów muzycznych? No to też są jakieś plany muzyczne, poza tym spotkanie z artystami, to jest też wymiana informacji, wymiana energii, doświadczenia sceniczne, nawet poprzebywać z nimi, to jest, każdy człowiek jakąś tam wokół siebie rozsiewa wibracje i troszeczkę posmakować tego, jak myśli ktoś, kto dobrze gra na instrumencie, czy osiągnął jakiś pewien stopień duchowego rozwoju, to zawsze to jest gdzieś tam wpływa później na twórczość, na pracę, na to, żeby się dzielić tym, co w sobie mamy najpiękniejsze. Więc to jest interesujące, jak przyjeżdżają artyści z całego świata, to ja mogę się z nimi spotkać, porozmawiać i to jest jednak rodzaj pracy wewnętrznej. No i potem być może mogą się pojawić jakieś projekty wspólne z artystami, których zapraszasz. No zwykle tak bywa, że jak już się otwiera, to później często jest rewizyta jakaś, czy oni też często mają jakieś możliwości zaproszenia, czy później współpracy, czy wejścia do studia, także to wszystko później dalej się kręci. Zauważyłem, jak siedziałeś tutaj chwilę przy poprzedniej piosence, że ty właśnie cały czas grasz na fortepianie. No tak, rozluźniam mięśnie, dłoni nieustannie, tak. Staram się tak. Ja miałem taką obsesję właściwie całe dzieciństwo, że taki lęk, że pewnego dnia siądę do fortepianu i nie będę umiał grać. I często właśnie kładłem dłoń na blacie i sprawdzałem, czy jeszcze te palce są sprawne, czy... Bo tej pewności nigdy nie ma, dopiero przy fortepianie się okazuje. No niestety, często się okazuje, że niestety nie, ten dłonie nie są tak posłuszne, jakby się chciało. Za niecałe pół godziny otwarcie oficjalne kulturalnej plaży. Już widzę, że troszkę tłumek się zebrał. Proszę bardzo, ręka do góry. Kto będzie wchodził do wody? Wszyscy. Tutaj pan, tu pan w kurtce się zgłosił. Wszyscy. Michał Nogaś się zgłosił, widzę. Nionik też. Adam. No tutaj, wszyscy. O, wszyscy fajnie. Nie, proszę państwa, chodzi na to, że bardzo dużo osób będzie w wodzie. Także jeżeli ktoś z państwa jest blisko, to też zapraszamy, bo tu jest w Sopocie, gdzie wejść. Dzieci zawsze, dla nich jest ciepło. Nawet jak będzie bardzo zimno, to dla nich będzie ciepło. Leszek Możdżer, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za pół godziny. Leszek Możdżer. Jeszcze tylko 22 minuty i wstęga zostanie przecięta, właśnie została zawiązana. Morsy wychodzą z wody, słońce świeci jak szalone. W Warszawie może trudno Państwu w to uwierzyć, w innych regionach Polski też, ale tu świeci słońce po prostu jak szalone. Przyspieszamy. Kongos, nowy singiel. Afryka nie specjalnie dzika, bo to z Republiki Południowej Afryki, ale bracia Kongos mieszkają teraz w Stanach Zjednoczonych. Chyba już tak ładnie nie gra jak Come With Me Now. Ale oba utwory w zestawie do głosowania. Polskie Radio PL / Trójka polecam. Ile nam zostało? 15 minut z wąsem. To może teraz Adam Krylik. Chleby ludziom, na

Love Train. To zespół The OJs, rok 1972. Jest dokładnie za 20 minut 12, czyli to się może zdarzyć za 5 minut, prawda? To się może zdarzyć za 5 minut. Kulturalna plaża Trójki zostanie otwarta wtedy. A my ciągle jesteśmy, jeśli chodzi o muzykę w latach 70. You Don't Have to Be a Star to Be in My Show. Też nie grałem tego nie wiem ile lat. 76 rok. Marilyn McCoo i Billy Davis Jr. You don't have to be a star to be in my show. A teraz wszyscy będziemy gwiazdami na tej plaży. Uwaga, uwaga, bo to ten moment jest. Dyrektor Trójki Magda Jeton, prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Oddaję wam głos. Pani Magda. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy, no, Trójka kojarzy się z kulturą. Sopot też się kojarzy z kulturą, więc mezalians trójkowo-sopocki nie jest przypadkiem, jest rzeczą zupełnie naturalną. Zresztą przyszło mnóstwo sopocian, warszawian, łodzian, przed poprzedni prezydent Sopotu Janek Kozłowski, przed Leszek Możdżer, ale przede wszystkim witam panią Martę. Dzień dobry, dziękuję panu prezydentowi za obecność, dziękuję za miłe słowa, dziękuję państwu za tak liczną obecność i no, najważniejsze słowa podziękowania dla panów z klubu Atelier, dla pana Roberta Danielewicza i pana Radomira Szumełdy. Bardzo wam dziękuję, gdyby nie wy, nie doszłoby do tego fantastycznego spotkania, a ona, ta uroczystość jest dla nas szczególnie ważna, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest już drugie miejsce w Sopocie. Rok temu we wrześniu otwieraliśmy plac radiowej Trójki razem z panem Wojciechem Młynarskim. Drugi powód to to, że jest to miejsce niezwykłe, bo związane z kulturą, sztuką, no i z programem Trzecim. I trzeci bardzo ważny powód, że przecięcia tej wstęgi dokona jeden z najznakomitszych polskich muzyków jazzowych, Leszek Możdżer. Bardzo ci dziękujemy, że przyjechałeś i że przetniesz nam tę wstęgę. Leszek Możdżer, proszę bardzo. Zresztą Leszek przyjechał z dwóch ulic dalej, bo mieszka w Sopocie. Przyszedłem na piechotę. Jest to wielki zaszczyt dla mnie. Serdecznie państwa witam. Bardzo się cieszę, że w Sopocie Trójka ma taką reprezentację mocną, jak i to, że Sopot ma w Trójce taką mocną reprezentację. Więc tutaj jako przedstawiciel społeczności sopockiej z wielką przyjemnością. Panie prezydencie, może razem przetniemy tą wstęgę? Nie, no, ja myślę, że z panem redaktorem. Ja będę mówiła, co wy robicie. Aha, Leszek trzyma nożyczki. Ja trzymam Leszka. Kawałek przycina. Pan prezydent teraz troszeczkę dotyka. O, tak. No i proszę państwa, kulturalna plaża Trójki otwarta. Dziękujemy bardzo Trójce i zapraszamy do Sopotu. Dziękujemy. No i stało się. Za 14 minut południe. Słońce świeci jak szalone, a my gramy dalej. Lay down the boogie and play that. A gdzie jest szampan? Przecież przed chwilą go widziałem gdzieś. Sklepik. A nie, w sklepiku nie ma szampana, są płyty, książki wydawnictwa Polskiego Radia. Zapraszamy do Elki. Ela Walędzik jest tutaj dzisiaj z nami. To może teraz coś z delikatesów i wszystkie pary tańczą. Understand me like I understand you. Now, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. We only act like children when we argue, fuss and fight. Hey, hey. If you don't know me, if you don't know me now, you will never, never, never know. You'll never, never, never know me. Hey, hey. If you don't know me, if you don't know, if you don't know me, baby. We all got our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when we can't see eye to eye? Oh, if you don't know me, if you don't, right now, if you don't know me, baby, you will never, never, never know. Hey, hey. Tak, Rudy znacznie później, ale wcześniej Harold Melvin z zespołem Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. No i tak nam pięknie minął czas do godziny 12, ale nie odchodzimy z plaży. Michał Nogaś, po 12. Tak, zapraszamy na Radiowy Dom Kultury, stąd z plaży. Pierwsza audycja w całości nadawana. I jeszcze to magiczne słowo. Sklepik. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja dziękuję już w imieniu Ani, która realizuje program w Warszawie.